और हम ये चाहते थे कि जिन लोगों को जमीन में दबा कर रखा गया है उन पर एहसान करें, उनको पेशवा बनाएं, उन्हीं को मुल्क माल का वारिस बना दें।